أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنصار شعار والناس دسار، ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، فلولا الهجرة لكنت امرئ من الأنصار. رواه ماجه عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبي عنجد. Şimdi size bir kere daha göstermiş olayım da, bu İzmir'de yapılan ilim yetiştirme derneğinin mektebi. 4 katlı bir mektep yaptırmış, 1500 çocukluk alacak derdi. Tabii milyonlara mal olmuştur. Biz de şurada ufak bir şey caminin işte şeysinde yapılma niyet edildi. Tabii bunlar kadar büyük olmak da intizam da olmaz mı? Yine 5-10 kuruşa muhtaç. Çünkü tahtalara ne şey yaparsanız, kıymet biçersiniz. Mesela kim bilir kaç lira tutmuştur. Bunlar hep cemaatin yardımına bakan şeylerdir. Bugünkü yardımlar öyle 5 lirayla 10 lirayla olmuyor. Onun için sizin hamiyetlerinize, vicdanlarınıza müracaat ederek yardımlarınızın daha güzel bir şekilde olmasına rica edeceğim. Ki bu ne bizim malımız olacak, ne de sizin. Umumi bir yerdir. Buradaki sevaplar hepsimizin defterine aynen geçecektir. Şimdi mesela şu camiyi bir kişi yaptırmış. 1000 kişi de yaptırsaydı camiyi, bu 1000 kişi de aynı sevabı alacaktı. Bir kişi bugün ne kadar sevap alıyorsa, bu 1000 kişi de aynı sevabı alır yani. Cenab-ı Hak birine verip de diğerleri senin paran az da sen az verdin, sana az sevap yok, aynı sevabı hepinize verir. Onun için bu hayırlara iştirakler büyük faydalar sağlar. Bu kadar büyük bir şeyi mesela yalnız başımıza yaptırmaya gücümüz yetmez ama yardıma gücümüz yeter kudretimizin nispetinde. Ve bu kudretimizin nispetindeki yardımları kısmak da ona bakillik tabir edilen sıkılığın alametidir ki hayırlara iştirak etmesini istemiyor içerisi. Nefsin yahut şeytanın ivaları vardır. Bunlardan kendinizi Allah muhafaza etsin, kurtarsın. Şimdi bugün bu dersimizde Ensar'ı Cenab-ı Peygamber Efendimiz met ediyor. Ensar, Medine-i Münevvere'nin yerli Müslümanları. Medine-i Münevvere'deki yerli Müslüman halka Ensar derler. Ensar, Nusrat'tan yardım ediciler. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den muhacir olarak da bazı arkadaşlarıyla beraber Medine-i Münevvere'ye geldiği vakitte Medine-i Münevvere'liler onları ciğerlerine bastılar. Öyle bir basışla ki bütün varlıklarıyla beraber. Harbe gittiler, düşmanlarına karşı bir kere hapte ettiler. Sen bizden değilsin, sen Mekkelisin. Bizim senin için muharebe etmeye ne şeyimiz var demediler. Resulullah muhafazası ve müdafası ve İslam dininin yayılması için Ehl-i Medine var kuvvetleriyle çalıştılar. Verdikleri sözlerde durdular. Biz seni koruyacağız, bize gel dediler ve korudular. Onun için Ensar'ın kıymeti Resulullah'ın indinde çok yüksek. Çok seviyor onları. Onun için diyor ki, El Ensar şiar. Şiar, içe giyilen gömlek. Ensar böyle bir millettir. Yani iç adamıdır. Ve nâsü disâr, insanlar da diş esbabıdır. Şu üstümüze girdiğiniz latalar, ceketler, mintanlar gibi. İç ensarın, dış da bütün insanların kılığı olur. Ve lev ennen nâs, eğer insanlar istekbelû vâdiyen evşâben, bir vâdiye yahut bir şiab denilen iki dağ arasındaki kısma diyorlar, buralardan birisine nasıl güzel beğendi oralarını da buraya doğru akıyor. Orada oturacak. Buralarını vatan etti Hazretler. Bir tarafı insanlar yüklendi. Vestekbeletil ensar vadiyen. Bir tarafa da ensar gitti. Biz de burada oturacağız dediler. Leselektu vadiyel ensar. Ben, Resulullah düşün. Ben ensar ne tarafa gittiyse onların gittiği yere giderim diyor. Nasıl bir tarafı beğenmişler? Oraya gidiyorlar. Gidebilsinler. Ne kadar onların gittiği yer güzel de olsa. Suyu var, işte şusu var, havası var, bilmem nesi var. Çok güzel bir yer. Ama ensar başka bir tarafa gitmiş. Onlar nereye gittiyse ben de onlar oraya giderim diyor. Leselektu vadiyel ensar. Ensarın gittiği vadiye giderim ben de. Yani onları çok seviyor da insan sevdiği adamın arkasından gider ya. Onları sevdiği için onlar nereye giderse ben de onların arkasından oraya giderim diyor. Tabii bu onlardan görmüş olduğu güzel ahlaka, güzel ahlaka, husnül civar vel vefai bil ahd. Komşuluk haklarına çok güzel dikkat ediyorlar, riayet ediyorlar. Ve sözlerine, ahitlerine de vefa ediyorlar. Onun için onlarla beraber olmayı Resul-i Ekrem istedi de onlara uymak cehrinden değil. Fakat husn-i ahlaklarına bayıldı diyeceğiz artık. Sevdiği insanları, onlar nereye giderse ben de onların gittiği yere giderim. Ama uymak meselesi başka. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine uyulandır, uyucu değildir. Kendisi başkalarına uysun. Bu peygamberlik şanına yakışmaz. Peygamberliğin şanı hep Müslümanların ona uyması. Biz tabi ümmet bu. Uyması lazım. Ken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem burada güzel bir incelik veriyor ki ben peygamberken bütün insanların bana uyması lazım gelirken bakın bana ben eshabımın nereye gidiyorsa onların arkası, onların gittiği yere gidiyorum. Siz de böyle birbirinize muvafakat gösterin. Siz de böyle benden ders alarak ben muvafakat gösterin birbirinize. Yok sen o tarafa gidiyorsun, yok ben bu tarafa gideceğim. Müslümanlıkta o yok. O yok. Herkeste birlik var. İkilik yok. İkilik olduğu yerde Müslümanlık olmaz. Bunu Müslümanlara bugün duyurmanın imkanı yok. Çünkü Müslümanın adı var bugün. Gölgesi var. Hakiki Müslümanın, hakiki Müslüman ikiliği katlayan ihtiyaç etmez. Çünkü imanı razı olmaz. İmanı ikiliğe razı olmaz Müslüman. Müslüman ikiliğe razı olmaz. Hangi cepheden bakarsan bak. Hangi cepheden bakarsan bak Müslümanlığın imanı, vicdanı, insaniyeti ikiliğe razı olmaz. İkilikte bölge var. Ayrılık var. Sen bir tarafa ayrılıyorsun, ben bir tarafa ayrılıyorum. Halbuki bizim birleşmemiz lazım. Bu birleşmeyi bırakıyoruz. Sen o tarafı tercih ediyorsan ben de bu tarafı tercih ediyorum. Senin yolun yanlış. Asıl yol benim yolumdur deyip de ayrılık göstermek Müslümanlığa yakışmaz. Onun için Cumhur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir ders verdi. Ben isteseydim ben de derdim ki ben buraya gidiyorum gelin arkamdan derdim. Tabiatıyla mecburdular onlar peygamberin arkasından gelmeye. Mecburdurlar peygamber ne tarafa giderse herkesin o tarafa gitmeyi mecburiyeti var. Bu mecburiyet olduğu halde bile peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyumayı tercih etti. Uyumaklığı tercih etti. Siz de böyle uyucu olunuz. Uyucu olun. Onun için Allah uyuculuktan başka yol ihdat edenlerin yolları şeytani yoldur. Allah yolu değildir yani. Allah yolu tevhid yoludur. Tevhid ise birliği göstermiyor mu? Tevhidin işareti birliktir. Bu birliği bozmak İslamiyet'e hıyanetliktir. Hangisi yol? Bu birliğin ayrılığında olan şeyleri destekleyenler de aynı şeytanın yolunu destekleyenler gibidir yani. Burası çok mühimdir. Allah yolunda ama bakıyorsun ki hep yollar Allah yolu diye çağırıyor insanları. Hep yollar aldatırken bizi Allah yoludur diye çağırıyor. Ama insanda zeka var, düşünce var. Bulacak onu. Allah yolunda ayrılık yok. Neden ayrılıyorsun sen? Niçin sen kendini beğeniyorsun da başkalarını beğenmiyorsun? Onlar da Allah'ın kulu. Onlar da Allah yolunda ya. Onlar da Allah yolunda olduğu halde sen onların yolunu beğenmiyorsun da yol benim yolumdur diyorsun. Ne malum? Yol Allah'ın yolu. Başka yol yok. Bölücülük daima fitne fesadı mucib olan şeylerdir. Allah onlardan saklasın. Velevlel hicretü. Bak şimdi. Velevlel hicretü. Ben Mekkeliyim. Mekkeli olmaklığımla beraber şu hicreti yaptım. Bu hicreti bana yaptıyan Allah. Allah'ın emriyle ben Mekke'yi bıraktım. Doğduğum yeri bıraktım. Medine'ye geldim hicret ettim. Lekün tüm rim minel ensar. Eğer şu bu hacet olmasaydı, ben Medineli olmak, ensardan bir insan olmak isterdim. Ensarın arasında bir insan olmak. Çünkü huyları güzel, ahlakları güzel, tabiatları güzel. Onlar siner insana, bu huylar, ahlaklar, tabiatlar insana sindiği için. Bu sinişe ben de iştirak ederdim ki benden de gelecek nesillere intikal etsin bu iyi huylar. Binaenaleyh Mekkeliler bunu yapmadı. Yapmadığı için Mekke'nin mesela halkında demek bir şeylik var. Şiddet var ve benlikçilik var. Bu benlikçiliğin dolayısıyla şu emir olmasaydı ben ensardan bir kavim olurdum. Çünkü Mekkelilerde bu huy yok. Bu huy olmadığı için orasını demek böyle ima buyurmuşlar. Halbuki dün bir eser okuyordum da bu eserde de hicret etmeyen insanı makbul saymıyor. Bir yere kökleşiyor insan, kazıklaşıyor. Orasını vatan ittihaz ediyor. Orada yaşamayı tercih ediyor. Orasını terk etmeye imkan bulamıyor. İşte servetin var, malın var, mülkün var, geçimin buradandır diyerekten oraya saplanmış. Artık zamanın gelişleri ne kadar bozuk olursa olsun orasını bırakamıyor. Orasını bırakamıyor. Halbuki Müslüman nerede dininin, imanının rahat edeceği vatan yeri, hepsi vatanıdır Müslüman. Burada olmuyorsa kalkar öte tarafa gider. Bu kalkıp da öte tarafa gitmek kendisine zor geliyor. Buradan kalkıp başka tarafa gitmek kendisine zor geliyor. Bu hicret denilen şeyi yapmıyor. Bu musibetlere razı oluyor. Musibetlere razı ne olursa olsun diyor işte. Burası iyi yer. Burada geçimim güzel benim. Artık ne yapayım da burasını terk edeceğim de başka yere gideceğim. Bu mezmum bir şey. Bu yanlış bir düşünce. Halbuki hicrette çok faydalar var. Hicrette çok faydalar var. Bir kere Allah'a güvenç var. Allah'a itimat ediyor. Allah'a bağlanıyor. Benim sahibim Allah'tır. Rızkımı nerede olsa bana verecek diyor. Rızkım muhakkak burası için takdir olmuş değil. Nerede verirse Allah beni, nerede olursa rızkımı verecek diyor. Rızık demek mal biriktirmek demek değildir. Rızık diye mal biriktirmeye demezler. Mal biriktiği mal senin rızkın değil. Kim bilir kim nereye yiyecek bunları? Kim bilir kimlerin rızıklarını topluyorsun sen? Rızık senin boğazından geçendir. Senin boğazından geçendir. Allah nerede olsa sana verecektir. Onun için hiç korkma. Binaenaleyh hicret korkudan ileri geliyor. Korkuyor. Gidersem aç kalırım diyor. Beslenemem diyor. İşte dostlarımı terk edemem diyor. Halbuki asıl şu tasavvuf denilen şeylerde, tasavvuf denen şey dedi ki, kaidelerden, kaidenin birisi, hicretil vatan ve hicretil ihvandır. Vatanı terk edip başka bir yere gideceksin. Kardeş bugünkü edindiğin dostları terk edip başka dostlar bulacaksın. Bu sürede kendine uygun dost bulmak için, kendine uygun dost bulabilmek için yer değiştireceksin. Nerede kendine uygun dost bulursan oraya gideceksin. Ama diyeceksin ki bugün dünyanın her tarafı bir. Nasıl olsa dünyanın her tarafında Allah'ın güne güzel insanları vardır. Güzel insanların bittiği gün kıyamet kopar. El ensar hibbe ahibbe olmadı. Ahibbani ve fiddini ihvani. El ensar ahibbani ve fiddini ihvani. Ve alel a'dai a'gani. Yine ensarı met ederekten ensar benim dostlarımdır. Dinde de kardeşlerimdir. Düşmanlarıma karşı da bana yardımcıdırlar. Böyle yaparlar. Binaenaleyh dost dediğin, ihvan dediğinin böyle olması lazım. Dostun birbirine kardeşçe bağlanması ve birbirine birbirinin düşmanlarına karşı birlik yapması lazım. Düşmanlara birlik yapılmadıkça, yardım olmadıkça insan kendisini müdafaa edemez. Cemiyetin de müdafaa edemez. Cemiyetin müdafaası Müslümanların birleşmesine bağlı. Müslümanlar birleşmedikçe düşmanlara karşı daima zebun ve dinin hepsi. İman edenler ya. Ehl-i Medine'den imanla müşarif olan bu ensar kısmı la yuhibbuhum illa mümin. Onları ancak müminler sever, başkaları değil. Müminlerin vasıfları ensar denilen o Ehl-i Medine'yi sevmek. Ve la yubuduhum. Onlara buğz etmez. İlla münafık. Ancak münafıklar buğz eder. Bugünkü hatalarımızdan birisi de mesela biz burada müreffeh bir hayatı alıyoruz. Hicretil vatan ve hicretil ihvandır. Vatanı terk edip Başka bir yere gideceksin. Kardeş bugünkü edindiğin dostları terk edip başka dostlar bulacak. Bu surette kendine uygun dost bulmak için, kendine uygun dost bulabilmek için yer değiştireceksin. Nerede kendine uygun dost bulursan oraya gideceksin. Ama diyeceksin ki bugün dünyanın her tarafı bir. Nasıl olsa dünyanın her tarafında Allah'ın günü güzel insanları vardır. Güzel insanların bittiği gün kıyamet kopar. El ensar hibba ahibbe olmadı. Ahibbani ve fiddini ikhvani. El ensar ahibbani ve fiddini ikhvani. Ve alel a'dai a'gani. Yine ensarı met ederekten ensar benim dostlarımdır. Dinde de kardeşlerimdir. Düşmanlarıma karşı da bana yardımcıdırlar. Böyle yaparlar. Binaenaleyh dost dediğin, ihvan dediğinin böyle olması lazım. Dostun birbirine kardeşçe bağlanması ve birbirine birbirinin düşmanlarına karşı birlik yapması lazım. Düşmanlara birlik yapılmadıkça, yardım olmadıkça insan kendisini müdafaa edemez. Cemiyetin de müdafaa edemez. Cemiyetin müdafaası Müslümanların birleşmesine bağlı. Müslümanlar birleşmedikçe düşmanlara karşı daima zebun ve mahkum durumdadırlar. Onun için yine buyuruyor ki el ensar la yuhibbuhum illa mü'min. Şimdi ensar denince bir kişiyi söylemiyor. Yani üç bir şey söylemiyor. Topunu söylüyor. Yani ehl-i Medine'nin hepsi. İman edenler ya. Ehl-i Medine'den imanla müşarif olan bu ensar kısmı la yuhibbuhum illa mü'min. Onları ancak müminler sever. Başkaları değil. Müminlerin vasıfları ensar denilen o ehl-i Medine'yi sevmek. وَلَا يُبْغِدُهُمْ Onlara buğz etmez. اِلَّا مُنَافِقُ Ancak münafıklar buğz eder. Bugünkü hatalarımızdan birisi de mesela biz burada müreffeh bir hayata alışmışız. Bahsus daha zengin tabakada yaşayan insanlar. Medine-i Münevvere'ye gidiyorlar mesela. Burada bu müreffeh hayatı bulamıyor. İstiyor ki burada da nasıl buzlu suları, odası, karyolası, ötesi, böresi hep muntazam olsun. Burada ona hizmetçiler ona göre. Burada ona bulamayınca onları başlıyor tayibe. Şöyle adamlar, böyle adamlar, şöyle insanlar, böyle insanlar. Bizim paralarımızı aldılar da bize bakmadılar da filan da filan. Ha, bu illa münafıkun. Bu alamet, münafıkların alameti. Sen evvelki devirde geleydin. Ya el anda olsaydın, oralarda olsaydın ne olurdu senin halin? Halbuki bir Müslümanı onu hor geliyor, hakir geliyor. Halbuki orası Resulullah'ın memleketi. Onun memleketi orası. Onlar da Resulullah'ın orada bekçileri. Resulullah'ın bekçileri. O vazife onlara vermiş Cenab-ı Hak o devleti. Orada kıldığın bir namaz, burada kıldığın bin namazı muadil. Kıymeti de Resulullah'ın yüksekliğinin üstünde yüksek oluyor orada. Binaenaleyh orada hata görmek, kusur görmek, ayıplama bunlar çok haddi zatında çirkin şeylerdir. Çok çirkin şeylerdir. Bize düşen vazife karşımızda insanlarda bir kusur görüyorsak, beşeriyet ise var, hepimizde bir kusur vardır. Kusur görüyorsak, o kusuru telafi edebiliyor muyuz? Onun elinden tutabiliyor muyuz? Ona yardım edebiliyor muyuz? Onu kalkındırabiliyor muyuz? Bize düşen vazife bu. Bunu yapmayıp siz yalnız onları ayıplamakla kalmak kadar fena bir şey yok. Onun için Buhari hadislerinin birisinde, ki bu yine tavsiye edeyim, 1087 ve 1088 numaralı Buhari hadislerini okumanızı çok rica ederim. Hem tekrar tekrar okuduk. Çünkü birden anlaşılmaz hiç. Tekrar tekrar okudun çünkü güzel anlaşılır. Müslümanlığı orada güzel açıklamıştır. Onun için mümin dendiği vakitte tabii bunun fakiri var, hastası var, miskini var, zayıfı var, zengini var, hepsi var. Çeşitli insanlar da. Ama hepsi mümin kelimesinin altındadır bunların hepsi. Mümin denilmiş, hepsi bunun altındadır. Ne kadar iyi kötü. Ha işte bunun İnsanlar tabii şimdi tabaka tabaka bölünmüş bugün insanlar. Benim tabakam yüksek bir tabaka. Kendimden aşağı tabakayı daima hor görme bir adet olmuş. Beğenmeme bir adet olmuş. Niçin? Miskin herif. Tembel herif. İşte cahil herif. Çeşitli tabirler bulunur söylenir. Neden? Sen onun yerinde seni yaradan, seni de onun yerinde yaratsaydı ne yapardın sen? Sana babandan bir servet kalmış. Ya çalışmışsın da almışım bu serveti. Ya onun gibi bir beceriksiz yarataydı da Allah seni. Tuttuğun işler rast gelmeyeydi de. Bir fakir duruma düşeydin, bir miskin düşüne durumuna düşeydin, işini beceremez bir duruma düşeydin, ne yapacaktın o zaman sen? Ne yapardın yani, elinden ne gelirdi? Bir şey gelmez. Sürüklenir dururdu. Binaenaleyh sana düşen vazife, o hor gördüğün adama yardım etmek. Hor gördüğün, beğenmediğin adama yardım etmek. Elini öpüp onun duasını almak. Yoksa ona, onu hor görüp de, hakir görüp de onu efendim rüsva eder bir derecede sözler sarf etmek Müslümana değil, insana bile yakışmaz. Müslüman ise hiç yapmaz bunları. Daima herkesi kendinden iyi, herkesi kendinden üstün görmelidir. Müslüman ne kadar abid de olsa, zahit de olsa, sofu da olsa, alim de olsa, bilgin de olsa, milyoner de olsa, daima kendisini herkesten aşağı görmesi, herkesi kendisinden üstün görmesi lazım. Bunu göremiyorsa gözlerinde bozukluk vardır onun. Gözlerinde bozukluk vardır. El Ensar, ayetül müminin ve ayetül münafık la yuhibbuhum illa müminin ve la yubghiduhum illa münafık. Bu da yine aynı hadisin başka bir tabiriyle ifadesidir. Ensar, müminlerin alametidir. Yani müminler yardımcıdırlar. Nusrat, müminin alameti. Mümin daima birbirine yardım etmekle mükellef ve muvazzaftır. Hayırlar başka yani. Umumi hayırlar yine vazifemiz ama asıl vazifemiz birbirimizi destekleme, birbirimize yardım etme, birbirimizin elinden tutma, alim cahilin elinden tutacak, zengin fakirin elinden tutacak. Efendim, böylece hep bir kütle olarak yürürsek, işte o zaman Müslüman, Müslüman olarak yaşar. Kimse de Müslümanın belini bükemez, kolunu bükemez. Misin? Birliktir. Bükülmez. Sen şu kadınların giydiği incecik şarap var ya, onun iplikleri gayet işte basit, çocuklar bile koparır. Fakat hepsi bir araya geldikten sonra pehlivan bile koparamaz onu. Bunu hepimiz biliyoruz. Bildiğimiz halde yine birbirimize arka çeviririz. Birbirimizi katliyen desteklemeyiz. Onun için yıkım yıkım üstüne, yıkım yıkım üstüne en nihayete kalsın ki mahv perişanlık ortadan siler gider. Tarihte silinen insanları, hafifimiz okumuş insanlarsınız. Tarihte silinen insanlar niçin silinmiş acaba? Tarihte bugün unutulmuş bile. Ancak atları kalmış orada. Neden bunlar mahvoldular? Neden silindiler tarihten? İşte bunlar hep birbirlerine destek olmadılar. Büyüklerine uymadılar. Allah'ın emirlerini dinlemediler. Nihayet böylece perişan oldular gittiler. El-Eydi selasetir. Buna da dikkat edin. El-Eydi, eller üç vecih üzerinedir. Bir eldir ama üç vecih üzerine. Birincisi, Seyyidullah. Birisi evvela Allah'ın eli. Şimdi sen demek burada şaşırma. Allah'ın eli mi vardır? Allah'ın eli kudret eli demek. Tebârekellezî yedihi mülk. Gel burada. Yedihil mülk. Mülk onun elinde diyor. Orada bir el var. Ama o el nasıl el? Senin elin, bir, elin gibi benim elim gibi değil. Etten kemikten değil. Kudret eli o Allah'ın. Ama onu böyle tavsif edip anlatıyor. Başka türlü anlatılmaz ki bize. Bize anlatmak için Allah'ın eli diyor. Nasıl el? Kudret eli. Bir. Mülk onun elinde. Bak, hududu bulunmayan bir boşluk var. İçerisinde sayısı bilinmeyen mevcudat var. Yıldızlarının çeşitleriyle beraber. Sayısını şu kadar da diyecek bir kudretli sahibi yok. Hazreti Üftade diyor ki, aklım geldi. Allah Teala Halik'tir. Bu dünyayı halk etti de bitti değil Halik. Halikliği bitti değil Allah'ın. Allah Teala her gün Halik. Her gün Halik. Her gün kim bilir ne kadar mevcudat yaratıyor. Ne kadar mahluk. İşte dünyaya gelen insanlar da öyle değil mi? Geliyoruz bir tarafa. O gelişler Allah Teala'nın halk etmesiyledir ama o bu dünyada Halik. Allah'ın daha o kadar mülkü vardır ki onları da Halik'tir Allah Teala. Haberimiz yoktur ama. İşte o güzel Allah Celle ve Ala'nın elidir. Seyyidullah. Hil ulya. Üste durur. Her şeyin üstündedir. İkincisi ve yedül mu'tilleti yetteliha. İkinci el Allah'ın elinin altındaki eldir. İkinci el Allah'ın elinin altında olan el. Tabir bu ama. Bunu yani başka türlü tasavvur etmemeli. Bu tabirde başka türlü anlatmanın imkanı yok da Cenab-ı Peygamber bu şekilde anlatıyor. İkinci el Allah-u Teala'nın elinin altında olan el. Ki el-muti veren el. Veren, bak buradaki tabire bak. Verici olan el Allah-u Teala'nın elinin altında olan el. Allah'a en yakın olan el. Allah'a en yakın olan el verenlerin elidir. Allah'a yakınlık Allah'a olan vergi nispetinde oluyor demek. Ne kadar vergi bol olursa Allah'ın eline o kadar yakın oluyor senin. Üçüncü el ve yedi sâil süflâ. Üçüncü elde elini açıp isteyen el. Aşağıdaki el. Öyleyse ve a'til fadla. Sen şimdi artık olan malını ver. Artık olan malını saklama. Çünkü senin artık olan o malın fazla olan malın. Yani ihtiyacından fazla olan malın diyecek. Ama şimdi bizim ihtiyacımızdan fazla deyince bize pay çıkıyor da. Niçin? İhtiyacımızın sonu yok. Biz istiyoruz dünya durduğu müddetçe bizim servetimiz çoğalsın. Yani dünyada 100 bin sene yaşasak biz 100 bin sene besleyecek servet olsun bize. Buna, bu fazlalık işte buna bir türlü akıl erdiremiyoruz. Fazlalık, bugünkü gıdandan fazla olan fazlalıktır. Bugün seni besleyen, yiyeceğin, içeceğin bir zehirden var ya, bu senin için lazım. Fakat yarın için lazım değil. Yarın yaşayacağın da meçhul, yarın sana verecek rızık da muhakkak gelecek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sel Bilal Habeşi'nin evini ziyarete gitti. Bilal Habeşi. Bak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'deki şeye bakın, büyüklüğe bakın. Bilal Habeşi malum müezzin. Resulullah müezzini. Ama Resulullah ben peygamberim diyerekten öyle büyüklük taslamıyor. Böyle küçüklerin de ziyaretine gitmekten gitmeyin lüzumunu bize duyuruyor. Bak ben Bilal'ın da evine gidiyorum. Sen de gel diyor. Sen de git böyle küçüklerin evine. Bizim büyüklerimiz, küçüklerimizin evine hiç gitme. Tenezzül etme. Gelirse de gururdan gelir, gururuyla gider. Gururuyla gelir, gururuyla gider. Boş gelir, boş gider yani. Onun için Bilal baktı ki hurma yiyormuş. Bilal hurma yiyormuş. Öbek öbek hurmaları var. Ne olacak bunlar Bilal dedi. Ya Resulallah size dışarıdan misafirler geliyor. Misafirler geliyor. Bugünkü tabirle devlet adamları geliyor. Diğer devletlerden elçiler geliyor. Bazen olur da hane-i saadette bir şey bulunmaya veriyor. Bulunmayınca işte ben hemen bu yedekten, bu hazırdan size takdim etmek için bunları saklıyorum burada dedi. Ya Bilal, enfik, yarını düşünme bunları davet dedi. Yarın gelecek misafirimin de Allah rızkını yollayacaktır dedi. Bu da rızkıyla gelecektir. Rızkı yoksa gel, boş gelir, boş gider. Ama Allah Teala hiçbir kulunun rızkını bırakmaz boş. Binaenaleyh sen bunu boş boşta saklama burada. Enfik, Buhari hadislerinin içerisindedir. Enfik ya Bilal, enfik. Ver. Lüzum yok saklama. Bugün ise biz ne azim felaketlerin içerisindeyiz. Allah muhafaza etsin. Allah cümlemizi affetsin. Ve la te'aciz annesi. Fakat verirken öyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kere geldi bir kadın da istedi. Üzerindeki gömleği de çıkardı verdi. Verince namaza çıkacak şeysi kaldı Resul-i Ekrem üzerinde. Galiba birkaç vakit namaza çıkamadı. Onun üzerine Cenab-ı Hak ayet-i kerimiyle öyle elleri boş kalacak yani eli kilitlenip kalacak durumda değil vergi. Vergiyi vereceksin ama kendin de ve çoluk çocuğunu da aç bırakmamak şartıyla. Onların da nefakalarını ayırmak suretiyle. Yani hepsini değil. Bir miktarını yine çoluğuna çocuğuna kendine ayıracak. Ondan fazlasını da vereceksin. Allah. Ahmed İbni Hanbel, Beyhaki, Davud, Hakim Ammalik İbni Nablatel Cüşehi radıyallahu anh. El iman ma'rifetun bil kalp ve kavlun bil lisan ve amelun bil erkan. Bu imanı tarife geldi de bu imanı tarifte buyuruyorlar ki el iman. İman la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye daire-i imana giriyoruz ya. Bu iman nedir? Ma'rifetun bil kalp. Gönlün bilişidir. Kalbin bildi ki bu varlığın sahibi var. Bu mevcudatın sahibi var. Buna inandı. Bu inancına ma'rifetül kalp, kalbin marifetinden beraber ve kavlün billisan. Bu içindeki olan inanca dilin iştirakiyle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş. Bu kavlin bu lisanla söylediği size ve amelün bil erkan bu diliyle söylediğini azalarıyla da ispat etmiş. Amelün bil erkan. Amelini, erkanı üzerine ameli yapmasıyla dilinin söylediğini tasdik, dili de kalbin söylediğini, inancını ishar oluyor ki işte buna iman diyorlar. Bunun için bu iman meselesinde bizde dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Bu bizim mezhebimizin kavlidir. Fakat muhaddisinin kavli dil ile ikrar, kalb ile tasdik, amelün bil erkandır. Muhaddisinin kavli bunun üzerine toplanmıştır. Erkanı üzere amel etmektedir. Çünkü Cenab-ı Peygamber oturuyorlardı Ashab-ı Kiram'la beraber. Cibril aleyhisselam geldi. Sordu. İmandan, İslamiyet'ten sordu. Cenab-ı Peygamber de iman şudur, İslam budur diye anlattı. Bir de ihsanı sordu. İhsanı da anlattı. Bunlar için diyorlar ki iman üç şeyden ibaret. Cibril aleyhisselam bu üçü sordu. İman nedir dedi, anlattı. İslam nedir dedi, anlattı. İhsan nedir ya Resulallah, onu da anlattı. Şimdi iman ile İslamiyet şeriattır diyor, İhsan da tarikattır demiş. Erkanın, amelin bil erkan, yani denilen şeyi güzel bir şekilde yapabilmek ki işte ona ihsan tabir ediyorlar. İmanın üst noktası. İmanın üst noktası. İman la ilahe illallah'tan başlıyor. Fakat yüksele yüksele bir yere çıkacak tabii. Yükseldiği yer amelün bil erkanı, ihsan makamı. İhsan makamı. Daima kul her an için Allah-u Teala'yı zikredici. Allah-u Teala'yı zikredici olması, şimdi şu da var, bakınız dikkat edin. Allah'a vuslat derler. Allah'a vuslat nasıl olur? Allah şurada da gidelim ona kavuşalım da bu kavuşma mıdır vuslat? Bu imkan olmuyor mu? Dünyada Allah'ın bir vücudu yok, ortada gidelim ona kavuşalım da vuslat hasıl olsun. Yok. Vuslat nedir? Vuslat Allah Teala'nın şu mülkünde. Tasarruf kabilen Allah'ın elindedir. Ne ha, hiçbir zerrenin, hiçbir yaprağın kendi kudretiyle hareketi yoktur. Bütün icram Allah Teala'nın kuvvetinde olduğuna kanaatin geldi mi? Vuslat sende hasıl. Bu kanaati içerisinde yetiştirebiliyor musun? Bütün zerrat, bütün mevcudat Allah Teala'nın emri olmadıkça hiçbir hareket yapamaz. Buna inanç oluyor mu? Yok efendim, olur mu öyle şey? Herkesin bir arzusu, bir şeysi var. Bu arzularına göre insan hareket eder. Ya sen onu öyle, ben kendim arzuma göre hareket ediyorum dersen, vuslattan çok uzak olur. Vuslat, bütün icram ne varsa yerde gökte. Hepsi Allah-u Teala'nın emrinde, onun tasarrufu altındadır. Onun için diyor ki, Sübhaneke men la yezi fi mülkihi illa maişâ. Bir tesbihte, büyüklerin tesbihlerinde. Sübhane men la yezi fi mülkihi illa maişâ. Allah-u Teala'nın mülkünde Allah'ın dediğinden başkası olmaz. Biz mikrofon diyoruz yani. Korkuyoruz, önümüz bakıyor. Bu Allah'ın bir mahlukudur. Kendi başına kudreti yoktur onun. O kime tasallut ettiriyorsa, kimin üzerine yolluyorsa orada faaliyetini icra eder. Başka yerde yapamaz. Kimin canının alınması lazımsa onlara şey yapar. Ama ona şimdi biz deriz ki işte senin bizim ilaç aşılarımız var, yaptık. Kurtarırız paçayı. O sana göre, bana göre. Ehl-i vuslata göre Allah'ın dediğinden başka hiçbir şey olmaz. İsterse aşının böyle içine gir, her tarafını aşı kaplasın. Bu mikrop sana yine bir delik bulur. Yine yapacağını yapar sende. Eğer Allah Teala murad ediyor. Bu meseleye herkese tabii aklı da ermez. Bu işte imanın içteki gelişişinin bir eseridir. İman bu dereceye yerleşti miydi? Ha, ben o Allah'ın kuluyum. Geçen bizim vaiz efendi de güzel bunu dile getirmişti ha. Yani insanın Allah-u Teala yaratmış, o kadar da şeyleri var ki, hamilerimiz, hafızlarımız var ki meleklerden, hiçbirinden haberimiz yok daha. Yediğimiz yemeği zannediyoruz ki dişlerimiz çiğniyor, karnımıza da giriyor. İşte orada midemizde çalışıyor, onu çeşitli eziyor, büzüyor, kan alıp dışarıya çıkarıyor işte bizi. Bir taraftan birisi, yarayanlar da içeride kalıyor. Bu zanneder misin ki kendiliğinden oluyor? Burada ne kadar melek var muazzam? Haberimiz yoktur hiçbirisi de. İnkar edersen başka. Ama Allah Teala'nın kudreti bununla kaim. O meleklerle bizi böyle yaşatıyor işte. Muhafız ediyor. Onun gizli askerleri. Şimdi tuhaf olan şey burası. Şimdi bir mikrop diyorlar. Ödümüz kopuyor hepsimizin. Kim dedi bunu? İşte filan yerdeki gavur bunu bulmuş. Bunun adına şu mikrop demişler, şöyle zarar yapıyormuş, böyle zarar yaparmış. Ona mum yapıştırıyoruz. Aman çocuk, düşen ekmeği alma, bırak mikropludur o. Yıkayım, yok yok bırak, dursun mikroplu. Yapıştırdık ona, bu gavur onu dedi, o da bize geldi. Biz de şimdi mikrobu, o mikrop yapıştırdık, mum yapıştırdık, ödümüz kopar. Ama Allah dedi deyince düşünmeye başlıyoruz. Allah dedi deyince başlıyoruz düşünmeye. Yahu Allah, Allah mı büyük, o mu büyük ya? O da Allah'ın bir mahluku ya. Evet, Allah ona bir ilim vermiş, onu fenden bulmuş, ispat etmiş. Ama o da, bulduğu da Allah'ın bir mahlukudur yine. Kudretini gösteriyor ki Hazreti Allah Celle ve Aleyh, bak gözünle göremediğin şu ufacık şeyle senin canını okuyorum ben diyor. Senin canını okuyan o mikrop değil, Allah Celle ve Aleyh. O ufacık gözünle göremediğin mahlukla seni bizi perişan ediyor. Bütün memleket rahatsız oluyor. Ama o ufacık mikrobun ne şeysi olur canım, ne kudreti olur ya. Elimizden tutamıyoruz, gözümüzden de göremiyoruz. Ama mikroskoplardan falan görünüyormuş. Ufacık bir şey zerreden. Zerre bile değil yani. Zerreye giden insan güneşte olunca bakıyorsun birçok zerrat gözünün önünde görülüyor. O ondan da çok ufak. Yüz binler de ufak. Bu kadarcık ufak bir şey nasıl olur da koca insanın canını okur? Okur. Allah mı okutuyor işte. Buradan sen dersini alacaksın. Allah'taki kudreti müşahede için veriyor Allah bunları. Sen gör bendeki kudreti, bak şu ufacık mikrobun hakkından da gelemiyorsun. Hakkından da gelemiyorsun. Aman suları şöyle yapın, aman yemeklere böyle dikkat edin, aman vücutlarınıza böyle dikkat edin. Niçin yahu? İşte o ufacık gözünden göremediğim mikrop canımızı okumasın diyerek. Korkumuz orada. Ama hiç demiyoruz ki bu mikrobun sahibi Allah'tır. Ona sarılalım da ya Rabbi bizi sen muhafaza et. Biz onun hakkından gelemeyiz. Yok işte bilen işinin kabına iyi gelir, bilen bilmem ne buna iyi gelir. Vur vur seni, var vur seni. Allah affetsin hepsimizi de. Onun için kalbin yakini lazım. İşte yakın dedikleri, bu kanaat gelecek ki Allah'ın dediğinden başka bir şey olmaz. Ya Malik-i Cemil eşya. Bütün eşyanın maliki Hazreti Allah'tır. Başkası değil. Onun için Sübhanem la men la yezi fi mülkihi illa şey. Madem ki bu mülk onundur, mülkündeki tasarruf da onundur. Bu ev seninse, senin evinin içerisinde kimin hükmü geçer? Senin hükmün geçer. Çünkü ev senindir. Ev senin olunca senin hükmün geçiyorsa bu mülk de Allah'ındır. Allah'ın sözü geçer burada. Fakat bu hadis-i şerifi İbnül Cevzi mevzuatında ad etmişse de bunun altındaki bir hadis el-iman billahi ikrarun billisan ve tasdikun bil kalb ve amelun bil erkan hadisi sahih ile Hazreti Ayşe'den vaad olan bu hadiste öteki hadisi de teyit eder. Ki lafızları ayrıdır. Yalnız şu kadar var ki Ashab-ı Kiram Hazretleri ve muhaddisin söze çok dikkat etmişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek temiz saadetlerden nasıl sadır olduysa onu öyle nakletmek lazım. Ona bir ek, bir çıkarma yaptın mı onu muhaddis kabul etmez. Muhaddis kabul ettiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin temiz saadetinden nasıl çıktıysa öyle söyleyebiliyorsan ona hadistir der. Öyle söyleyemiyorsan mevzudur der. Ama başka hadisler onu tekit edince o mevzuluktan çıkar. Burada da el-iman, burada dedi marifetül kalb dedi, burada dedi el-iman billah, ikrarun billisan. Dilinle söyleyeceksin. Ve tasdikun bil kalb. Gönlünle de içinle de tasdik edeceksin bu dilinin söylediğini. Burada dedi evvela gönlün bilmesi, sonra dilin de onu tasdik etmesi. Burada dedi evvela dil söyleyecek, sonra da gönül tasdik edecek. Üçüncüsü ve amelün bil erkan. Dilin söylediyse, gönüllün de inandıysa o inandığını, söylediğini tatbik edecek. İnandığına ve söylediğini tatbik edecek. Amelin be. Niçin? İmanın icapları nelerdir? İslam'ın icapları nelerdir? Bunu da yapacak. Çünkü iman ile İslam bir vücuttur, ayrılmaz. İman başka, İslam başka, öyle iş yok. İmanla İslam, şu bizim bir vücudumuz var ya, bu vücudumuzun bir içi var bir de dışı var. Bunun içini ayırırsak dışı yaşamaz, dışını çıkarırsak içi yaşamaz. Değil mi? Kemiklerimizi çıkarsak, derilerimizi soysak, şimdi de bizim kalbimiz var, kalp bizi yaşatıyor değil mi? Kalp kafi. Ne lüzum var bu kalabalıkla? Atalım bunları dışarıya. Ah, attığım vakitte sen de gidersin dünyada. Niçin? İçi kaldıralım da dışı dursun. İçinden hangisini kaldırsan dışı durmaz. İçinden kalbini çıkarsan olmaz, ciğerini çıkarsan olmaz, mideni çıkarsan olmaz, böbreğini çıkarsan olmaz. Bağırsağını çıkarsan olmaz. İç de lazım, dış de lazım. İmanla İslamiyet, dış ile iç gibidir. İkisi bir vücuttur. Onun için iman dediği vakitte İslamiyet de orada mevcut. İslamiyet dediği vakitte iman da orada mevcut. Müslüman mı? Mümindir. Mümin mi? Müslümandır. Şimdi bunu daha açık şekilde izah ederken buyuruyorlar. El-iman en tü'mine billah vel yevmil ahir vel melaiketi vel kitabi vel nebiyyine vel mevti vel hayati ba'del mevt ve tü'mine bil cenneti vel nari vel misab vel mizan ve tü'mine bil kaderi kullihi hayrihi ve şerrihi fîzâ fealte zâlik fakat âment. Şimdi imanı tarif etti. İman, bir kelime söylüyoruz. İşte la ilahe illallah dedik ki ondan içeri girdik diyoruz. Fakat bu neymiş? Allah'a, Celle ve Ala'ya, ahiret gününe, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ölüme, öldükten sonra dirilmeye. Vel hayate ba'del mevt. Hayattan sonra, ölümden sonraki hayata da inanmak. Burası zor olan yer. Öldükten sonra tekrarki hayata kafalar takılıp kalıyor orada. Bu kafaların takıldığı yerde iman olmaz. İman, mevtten sonra ki hayata inançlı olur. Ve tü'mine bil cenneti ve nâri vel hisabi cehenneme hisaba vel mizana iman zikri ve tü'mine bil kaderi küllihi bütün kaderi hayır, hayrihi ve şerri. İyisine de kötü. Bunların hepsini böyle iman edebilirsen fîzâ fâlde fâkâd ment. O zaman iman etmiş olursun. Bu böyle olmadıkça iman olmaz. Şimdi bunların ravilerini de okuyuverelim de. Teberrüken. Ravahu Ahmed ibn Hanbel. Nese'i an İbn Abbas. Ahmed ibn Hanbel'in an İbn Amir. Ebi Malik. Nese'inin Hazreti Anes'ten. İbn Asakir'in an Abdurrahman ibn Galm Hazretleri. Allah cümlemizi affetsin. Bunun arkasında daha iki hadis daha var ama bu hadise de yine gelecek dersimize inşallah izah ederiz. Attıklarla beraber uzunca olur. Vaktimize gelmiştir. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı Samadaniyet'in masalesin. Allah'ın o ensar denilen kavmin imanı gibi iman nasip etsin bize. Şimdi bugün iman bilginin altında değil. İman içtedir. O içteki imanı Allah verir adama. Onun için Allah'a iyi bağlanıp Allah'tan o iman istemek lazım. O çarşıdan alınmaz, kitaptan alınmaz, bilgiden alınmaz. O Allah vergisi bir şey. Onun için Allah Teala bize öyle bir iman versin ki biz kardeş gibi böyle. Ensar nasıl sarılmıştı birbirine? Mekke'den geldi muhacirler. Ve evlerini, baklarını bırakmışlar tabii orada. Kırılçıplak geldiler. Medineliler dediler ki hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ne merak ediyorsunuz? İşte ev, İşte tarla, işte bahçe, işte dükkan, işte karı. 3 tane karım var. Birisini sana boşayacağım, vereceğim dedi. Hiç merak etme. Ev istiyorsan işte. Bir odası senin, bir odası benim. Ama ashab-ı kiram, muhacirin bunların hiçbirisine tenezzül etmedi. Eviniz mübarek olsun dediler. Malınız mübarek olsun dediler. Hanımlarınız mübarek olsun. İşleriniz mübarek olsun. Bize çarşıyı, pazarı gösterin kafi dedi. Biz alışveriş yapmasını biliriz. Karımızı da Allah da rızkımızı verir. Size ama gösterilen insaniyete bak yani. İnsanlığa bak. Ne büyük fedakarlık yapıyorlar. Allah cümlemizi affetsin. Bunların hep esamileri de yazılıdır. Buhari hadislerinin içinde. Filan filandan kardeş oldu. Filan filandan kardeş oldu. De Resul-i Ekrem onlar da bir de kardeş yaptı birbirleriyle. Müminlikte toptan bir kardeşlik var ama bir de fert fert böyle kardeşlik yapıldı. Ana baba kardeşliğinden daha mühim bu kardeşlik. Allah o günleri biz göremeyiz ama o günlerin tadıyla yaşıyoruz. Yani bugünkü yaşayışımız o günün tadıyladır. Allah onun tadını bizim ağzımızdan almaz. Kıyamete kadar onların sohbetlerinden istifade ederek onların hayatlarına hayatımızı uydurmak suretiyle, hayatlarımızı onların hayatına uydurmak suretiyle yaşayış Cenab-ı Hak bizlere nasip etmiştir. Ama bugün bunun yerini bir hırs yakalamıştır. Bunların yerini bir hırs yakalamıştır. Kimsenin gözü bir şey görmüyor. Onun herkesin gözünün gördüğü, aklının, kafasının işlediği şey parayı toplayabilmek. Paraya sahip olabilmek. Bütün akıllar burada dönüyor. İşte bu büyük bir felaket. Memleket ikiye bölünüyor, dörde bölünüyor, sekize bölünüyor. Kimsenin aklı şiddet değil. Ne olursa olsun. Benim para nereden gelecek bana? Herkes oraya bakıyor. Kafasını bu tarafa katlayan çevirmiyor. Gözüne de çevirmiyor. Çevirirse felaketi görecek. Felaketi görünce aman diyecek, sarılacak. İnsan felaketi görünce nasıl sarılır birbirine? Öyle sarılacak. Ama göremiyor. Göremediğinin sebebi dünya. Dünyayı öyle bir bağlamış bu insanlar.